Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Sırat Köprüsü ve Sırat-ı Müstakim. Sırat Köprüsü ahiret aleminde. Kıldan ince, kılıçtan da keskin vardır. Onu geçmek tabii çok ama çok güç. Neden? Altı cehennem. Cehennem üzerine kuruluyor Sırat Köprüsü. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Yani geçmesi çok güç, çok zor. Yere bir kalas konulsa yere. Mesela yarım metre genişliğinde bir kalas yere konulsa bundan kim olsa geçer bundan karşıya. Aynı kalas mesela Sakarya üzerine konsun, ondan geçemez. Demek ki nedir Sırat Köprüsü de? Altı cehennem. Alevler köprüyü geçiyor. İnfilak ediyor, patlıyor cehennem, ateşten saçıyor. Gayyanın o buharı yakıyor. Zebaniler saldırıyorlar. Son imtihan Sırat Köprüsü. Peki ne kadar uzun mu acaba bu mesafesi? Bu insana göre değişiyor. Yükü olmayan sırtında rahat geçiyor aslında böyle. Yükü olan sırtında ne yükü? Günah yükü. Allah korusun, bir insan dünyada oraya günahını taşırsa Sırat Köprüsü'nde yükünün sırtına tonlarca altında eziliyor, bükülüyor, yürüyemiyor, düşüyor, yana gitme çalışacak böyle. Kimi de kuş gibi hemen koşup geçecek böyle. Kimi şimşek gibi ışık hızıyla geçecek burasını muhtemelenler. Dünyada bunun nesi örneği var? Bu nedir? Sırat-ı müstakim, onun dünyada örneği. Sırat-ı müstakim de bu da gerçekte kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat-ı Müstakim de. Sırat yol demektir. Yol. Müstakim de istikamet. Dosdoğru yol. Kim dünyada bu yoldan dosdoğru yürürse orada ahiret alemi köprüyü ödeyecek muhtemelen. Sırat-ı Müstakim. Bu kolay mı? Değil muhtemelen. Kolay değil. Bu işi ne yapıyoruz? Her gün 5 vakit namazda 40 defa. Her gün 5 vakit namazda 40 rekat vardır. Her gün 5 vakit namazda 40 defa namazda okuyoruz Fatiha'yı. Ne var Fatiha'da? Bismillah. İhdine sırata müstakime Fatiha'da. Yani her gün günde 40 defa Allah Celle Şan'ı yalvarıyoruz Allah. Dua etmek yalvar Mevlamıza. İhdine sıratal müstakim diye. İhdi hidayet eyle. Na bize. Rabbimin merhameti, rahmeti hep burada çoğu sigası Türkçe öyle geliyor böyle. İhdini olsa beni olur. İhdini beni. Burada ihdina geliyor. Bizi. Bizi. Kim diyor bunu? Her namaz kılan bunu söylüyorlar. Hele cemaatle kılınan zamanlarda daha mühimdir. Cemaatin her biri bunu söylüyor böyle. Bir de cemaat-ı kübra dönüyor. Cemaat-ı kübra. En büyük cemaat. Nedir bu da? Başta Beytullah, Kabe'deki cemaat. Sonra bütün cemaat-i Müslüm buna giriyor. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Bütün cemaat ne yapıyorlar? Her namaz kılan Müslüman. İşlerinde kutuplar var, yediler var, kırıklar var, açlıklar var, salihler var. Hastalar var, çocuklar var. Kadınlar var. Ne oluyor? Bu cemaat-ı kübranın her biri Namazda Allah yalvarıyor. İhdine sırata müstakim. Allah'ım bizi. Kim bizi? Bütün bu namaz kılanları. Demek ki namaz bir anonim şirket. Namaz kılıyorsan tek kalmıyor. Tek başına kalmıyor. Kalmıyor böyle. Namaz kılanı her biri dua ediyorlar. Bizi. Derdi ilahi burada böyle. İddine sıratı müstakim muhtemelen. Şu anda mesela bir yatsı yıkıldık elhamdülillah. Ama kılmayanlar da var, yatsı yıkılmayanlar var. Daha yatsı olmayan yerler var böyle. Akşam kılanlar da var, sabah kılanlar da var şu anda. Yani kürü-i arzda namaz hiç durmuyor muhtemelen. Namaz durmuyor böyle. Her an, her saniye binler, 10 bin namaz kılıyor bu şekilde böylece. Demek ki namaz kılan bir insan elhamdülillah yalnız değil muhtemelen. Cemaat-ı kübra böyle. İslam cemaati böyle. Onlarla beraber böyle. Kutuplar, yediler, kırklar, 300'ler, 500'ler derler bunları. Cari gab derler. Allah'ın ver salih kulları, bütün Müslümanlar dua ediyorlar. Namaz kılmayanlar bundan mahrum, yoksun. Yazık yani. Yani kendi namaz kılmadığı için aldığı günahın dışında bir de bu duadan mahrum kalıyor. O da var. İhdina. Bizi hidayet eyle ya Rabbi. Neyi? Es-sıratal müstakim. O sırat-ı müstakimi. Burada es-sıratta lam-ı tarif var. Bu belli anlamına geliyor. Buradaki ahd için böyle. Ahd-i harici. Ahd-i zihni var, ahd-i harici var. Ahd-i zihni daha böyle geçen bir konudur. Zihinde vardır, akılda böyle. Burada geçmeyen için daha önceden ahd-i harici deniyor buna. Bizi ya Rabbi o sıratımıza hidayet eyle. Hangi? Arkadan bu açıklaması da gelemez. Sırat-ı en'amte aleyhim diye böyle. Sırat-ı en'amte aleyhim, Allah'ın size inam ettiğin kullarının yoluna. Sırat-ı en'amte aleyhim. Allah'ın inam. Bir inam, nimetlendirdiğin. Nimetlendirdiğin. Hangi nimet? Tabi yiyecek değil muhtemelen. Baklava böyle değil. Basta değil. Manevi nimetler. Ruhsal zevkler muhtemelen. Sevaplar böyle. Manevi makamlar böyle. Kimler bunlar? Tabi Kur'an tefsir ediyor. Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüheda ve salihin. Minen nebiyyin, peygamberlerin gittiği yol. Ya bir peygamber namazsız olur mu peygamber? Olmaz mı? Bir peygamber haşa fuhuş yapar mı? İçki içer mi? Kumar oynar mı? Bir peygamber aç aç gezer mi peygamber kızı? Peygamberlerin gittiği yoluna diye Allah yalvarıyor muhtemelen. O yola böyle. Sonra ve sıddıkın, sıddıklar. Hemen peygamberden sonra sıddıklar geliyor. Albay general gibi muhtemelen böyle. Sıddıklar geliyor. Sıddık böyle sadakatle dinine bağlı böyle. Her hali şartta. Her hali şartta böyle. Yani durum ne olursa olsun, zaman ne olursa olsun, mekan ne olursa olsun, kanun kuran ne olursa olsun, bunu gelirse olsa olsun, o dine taviz vermez. Sıddıkla mıdır? Yani canını verir, malını verir, her şeyi göğüsler ama dininde sabittir dininde böyle. Sıddıklar bunlara. Sonra ve şüheda şehitler. Allah için canını verenler muhtemelen. Allah'a canını verenler. Emeviler zamanında bir ara İslam ordusu Roma'yla savaşırken bir kanadı bir bozuna uğradı. Askere dağılmışlar askerler. Bundan biri de yolunu şaşırmış. Derken akşam olmuş, gece bastırmış, tek başına kalmış. Etrafına bakınıyor, nereye gideyim? Yön bilmiyor, yol bilmiyor. Eski yol zaten yok yol İstanbul'a. Her taraf kum, çöl böyle. Bakıyor karşıdan, ışık görüyor. Gideyim bakayım. Ama tabii korkarak, endişeyle gidiyor. Acaba kim bunlar ama? Romalılar mı, düşman mı acaba? O da bilmiyor tabii. Yavaş yavaş böyle yere sürüne sürüne yavaş yavaş gidiyor, bakıyor. Orada bir grup oturmuşlar, kuru okuyorlar. Hafif sesi kuru okuyorlar böyle. Tabii Kur'an-ı Kerim'i duyunca elhamdülillah ayağa kalkıyor, hadi, seviniyor. Gidiyor oraya. Öyle kandil falan görmüyor bir şeyi ama ışık orası, aydınlık orası. Böyle. Oturmuşlar. Her biri teker teker kuru okuyorlar böyle. Ama çok zevkli, feyizli böyle tat kuru okuyorlar böyle. Kur'an bitiyor. Diyor ki birisi, işlenen birisi buna, bu gençmiş, gel yavrum diyor. Sen diyor, bugün biraz çok çarpıştın, yoruldun, biraz daha korktun diyor. Bugün gelmiştir, gel yat diyor dizime diyor böyle. Oturmuş böyle. Dizime yat diyor. Ya dinle diyor. Olmazsa da yok. Israr diyor. Gel diyor. Yat dizime diyor böyle. Onun dizine başına koyuyor. Ama şöyle diyor. Hiç diye kemik yok ayağında mı? Kemik yok ayağında. Kemiksiz böyle. Yumuşak böyle diyor böyle. Kuşluğu gibi sanki diyor böyle. Başıma da koydu. Kemden geçmişim diyor. Geçtim ama. Fakat rüya görüyorum. Açık rüya görüyorum böyle diyor böyle. Açık rüya görüyorum. Bakıyor, rüya aleminde atla geliyorlar insanlar, at üzerinde. Ki uçar evi gidiyor, hızlı gidiyorlar. Yandan geçiyorlar, buna selam veriyorlar. En arkadan biri kalmış, atı ayağını bir topamış ayağın biri. O onlara yetişemiyor böyle. Arkadan ayağını topamış, atın böyle. Buna selam veriyor, aleyküm selam diyor, ona soruyor şimdi. Arkadaş, niye sen diye geç kaldın böyle diyor. Git arkadaşların. Kim bunlar? Bunlar şehitler diyor böyle. Hep bunları Allah için cihat eden bunlar şehitler bunlar. Bunlar gidiyorlar diyor. Sen ben de şehitim ama diyor. Benim diye borcum var birisine diyor. Onun için altını topal diyor. Bana geri kaldı. Benim bir kulu hakkı var üzerine diyor. E kim bu diyor? Ben ödeyeyim onu diyor. Benim diye param vardı memlekete diyor. Humusuyum ben, humus. Suriye'de muhtemelen. Humusluyum ben diyor. Bunun adresini veriyor. Humus'ta filan mahallede filan cami var. Onu döneceksin. Böyle bir küçük bir ev ve kulübe var. Benim de bir annem var. Bir de küçük kız kardeşim var diyor böyle. Oraya git diyor. Annemi kapıya çağır diyor. Ona söyle diyor. Ben diyor bir yere diyor para biriktirmiştim biraz. O zaman aldım paralarını böyle diyor. Annem bana o parayı alsa olan diyor. İsim veriyor, kim alacağı varsa ona bunu versin diyor annem diyor. Bak muhtemelen. Tabii bu sabah karşı uyanıyor, bakıyor, yattığı yer bir mezar. Mezar önce başını koymuş mu sen böyle böyle. Etrafa bakıyor, hafif aydınlık olan başımış sabah, orası mezarlıkmış onların böyle. Onlar meğer Allah dostu ölenlermiş onlar, ruhları. Ruhları. Yani o alemde öyle bir alem ortaya böyle. Azat olmayanlar, olmayanlar bak toplumda bir araya geliyorlar bak böyle. Konu okuyorlar, sohbet yapıyorlar, zikrediyorlar. Kendi aralarında onların şey devam ediyor bu şekilde böyle. Bir yöne baktım diyor, başım mezar üzerine böyle diyor. Allah Allah. Neden baktım diyor, mezarı burası böyle diyor. Sonra gidiyor Musa muhteremler. Musa gidiyor, iyi buluyor. Kapıyı vuruyor, bir kız çocuğu çıkıyor. Kışmış daha kız çocuğu. Anne evde mi kızım? Evde. Annen çağırır mısın buraya? Beni diyor, abin gönderiyor buraya. Annesi çağırıyor, annesi çıkıyor. Buyur evladım diyor. Benim diye oğlunu gönderdi. Nerede oğlunu gördün? Oğlun şehit olmuştu böyle böyle. Anlatıyor durumu ona. Sana diyor selamı söyledi. Hakkı versin, helallık versin senden. Borcu varmış diyor. Oğlum diyor filan filan yere evde, yerini söylüyor. Bir topuk kapı içerisine parası varmış, altın almış parası varmış böyle. Oradan alsın diyor kaç altınsa, şimdi borcu versin böyle diyor. Annesi elini kaldırıyor, Allah şükür diyor. Allah'ım sana şükür olsun diyor. Oğlum da şehit olmuş diyor böyle. İşte Mevlam buyuruyor, kimler bu sırat-ı müstakim erenler? Nebiler, peygamberler, sıddıklar, şehitler. Allah yolunda kendi isteğiyle Allah için dini hakim kılmak için, din egemen kılmak için cadenler ve salihin ve de salihler. Allah'ın salih kulları. Bunlar kimlerdir? Evliyalı ona yakın olanlar bunlar böyle. Günahdan kaçınan, haramdan kaçınan, ibadetini yapanlar, İslam'a çalışanlar bunlar da böylece. İşte ne yapıyoruz? Her gün günde elhamdülillah 5 vakit namazda 40 defa Allah'a yalvarırız böyle. İhdine sıratel müstakim diye Allah'ın bizi bu yolda ayırma. Bu yolda bizi sabit kadem eyle. Allah dua ediyor muhteremler. Peki bu yoldan kayanlar var mı? Çok muhteremler. Yani kayanlar daha fazla böyle. Bunun için cehennem dolacak muhteremler. Mevlam yaratan cehennemi, cehennem ağlamış. Allah'ım beni yarattın ama beni nasıl dolduracaksın beni? Yani muhteremler. Cehennemde dolmaktan zevk alacak. Cehennem hatta, dolmaktan. Ya anlar mı? Ne bu? Ateş bu, cehennem. Onun bilinci var mı? Gerçekten her şeyin dünyada bir örneği var. Ama biz bunu göremiyoruz. Mide, insan midesi. Doğmadım ne istiyor? Bir de doğmadım mı? İstiyor mide daha böyle? Her insan böyle sevdiği bir şey varsa... Yani mide doğmadan insan bırakamıyor böyle. Diyet yapmak istiyor, işte kilo alıyorum diyor, şu oluyor, bu oluyor. Ya da bana bu işte dokunuyor, zararlı, mararlı. Ama fasak birisi muhtemelen böyle. Mide istiyor, ver diye mide. Mide doldu mu, tatlı muhtemelen böyle. Mide. Midenin aklı bilinci var mı? Meran soracak cehenneme mahşerde. Bismillah. Helim teleti doldun mu? Ve tekul helmin mezir. Allah'ım daha versen verecek böyle muhtemelen. Daha verecek bu şey böyle. Bunun için demek ki haktan sapanlar, yani bu sıradan yol ayrılanlar böyle. Aslı saadet de vardı bunda. Aslı saadet de. Mekke'de müşrikler. Onda ayrı bunlar böyle. Tam karşıt bunlar böyle. Bir de İslam'dan olduğu öyle göründüğü halde İslam'a karşı olanlar, Medine'de münafıklar vardı. Münafıkın derler bunlar, münafıklar böyle. İbn-i Bey, abla bunların başıydı böyle. Başı böyle. Çok düzgün konuşur, etkili konuş, kitabede kuvvetiydi. Medine-i Münevver'de sütü geçen biriydi Medine-i Münevver'de böyle. Halk bunu severlerdi. Peygamberimiz Medine'ye gelince Mekke-i Mükerreme'den onun tabi mumu söndü muhteremler. Kişiyle sönük kaldı peygamber yanında. Hasreti kıskançlı münafık oldu muhteremler. Yine asıl saadette Peygamber Efendimiz'in son zamanlarında ne çıktı? Yalancı peygamber muhteremler. Sahte peygamber bakın. Sahte peygamber böyle ya. Müslüman'da kezzap en meşhurları bunların. Müsellem aslında kezzap yalancı anlamına böyle. Çok yalancı anlamına böyle. Yalancı peygamber muhtemelen. Demek ki yalancı sahte hoca da olur, sahte mürşit de olur, sahte evliya olur. Bakın sahte peygamber bile oluyor muhtemelen böyle. Oluyor böyle. Yani içi başka, dışı başka bunların böylece. Bir şöyle kezzap. Allah korusun. Bir de din adına bazı iş yapanlar mıdır? Yani din adına ama sabık kendisi aslında böylece. Üç tane harici. Harici bunun çoğulu havariş geliyor. Havariş. Tekili harici. Kim bunlar muhteremler? Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye zamanında. Bunlar önceleri Hazreti Muaviye'nin tarafındaydılar. Bu harici denenler bunlar. Çoğu hafızdı, okurlardı. Çok namaz kılardı böylece. Sonra bir olay oldu. Yani bir hakem meselesi araya. Bunların da zoruyla hastayı bunu kabul etti. Bunun üzerine niye bunu kabul etti? Hastaya düşman oldu bunlar muhteremler. Bu hariciler hem Hazreti Ali'ye hem Hazreti Muaviye'ye düşman oldu bunlar böyle. Onlara dediler, kafir dediler bunlar. Hariciler böyle. Bunlarla hastalar çok uğraşı bunlarla. Savaşı olarlarında. Dinde sapıklık muhtemelen böyle. Kendine göre ondan sır Müslüman. Hastalığı bir şahsın maneviyi ne görüyorlar? Sapık, kafir diyorlar. Hastalığı gibi böyle. Hasta cansız böyle böyle. Aşağı beşerden ilk dört Müslümandan biri. Hatta onun bir özelliği var. Çocukluğu İslam'da geçti. Hiç öyle günah bulaşmadan geçti muhtemelen böyle. Cihatta en başta o böyle. Böyle bir zatın altlar haçta kâbe dedi muhtemelen böyle. Aynı şeyi Muaviye şimdi bunu söylediler bunlara böylece. Üç tane harici, havariş bunlar böyle. Biri İbn-i Mülcem. Adı Abdurrahman aslında, İbn-i Mülcem deniyor böyle. Biri Amr, biri de Mübarek bin Abdullah adında. Üç tane harici. Mekke'de buluşuyorlar, namaz kılıyorlar o zaman böyle. Hacca gidiyorlar, Kabe'ye gidiyorlar bak, namaz kılıyorlar. Ama ne var? Onlara gelsin, onlar doğru yolda, hak yolda. Herkes sapık diyorlar böyle. Yani yarısı sapık onlara göre. Hepsi böyle. Öyle görüyorlar bunlar böyle. Üçü bir araya geliyorlar Mekke'de. Bunlar üçü bir araya gelince karar veriyorlar. Diyorlar ki dünya üç kişi var dünyada. En insanların şerri diyorlar. İnsanların en şerri. Üç kişi var dünyada. Kim bunlar? Biri Ali diyorlar, Hazreti Ali. Biri Muaviye. Ama biri As. Hazretleri böyle. Üçü için veriyorlar böyle. Ne yapalım? Öldürelim bunları böyle. Öldürelim bunları böyle diyorlar. Orada kağıda yemin ediyor bunları, öldürmeye bunları. Peki diyorlar, bir gün belirleyelim. Bir saat zaman belirleyelim. Üçümüz aynı anda öldürelim bunları böyle. Nasıl yapalım? Önümüzde Ramazan yakın diyorlar böyle. Ramazan'ın sonlarında 17 ve 20. gününde iki rivayet var. Cuma gününe geliyormuş. Sabah namazında o cuma sabah namazında diyorlar öldürelim böyle. Üçü. İlk İbn-i Mürcem o daha işlerinde atık, ileri daha sapık böyle, azgın daha. Ali'yi bana bırakın diyor. Onu ben öldüreceğim diyor böyle. En işten şey o bu diyor böyle. Mübarek denen, o da Hazreti Muaviye'yi, onu belirleyeceğim diyor. Ve biri de Amr'da, Amr asıl Mısır'da o. Oluyor böyle. Bunlar vedalaş arıyor oradan böyle. Her bir kılıç alıyorlar, zehirli kılıç oluyor bu zamanlar, özel böyle. Yani zehir çıkmıyormuş yani böyle. Kılıç alıyorlar, kendi kılıç alıyorlar. İbn-i Mürcem Küfe'ye geldi. Irak'ta Küfe. Şu anda Küfe muhtemeler. Küfe silindi ortadan. Bu hastalığı gözetmeye başlıyor şimdi bir hastalığı. Evde ne zaman çıkıyor, nasıl camiye, meşreye gidiyor. Hep bunu gözetiyor bunları. Biri Şam'a, Hasan Muaviye, bir de Mısır'a gidiyor. Gözetiyor bunları. Dedikleri günü Ramazan'da, o cuma sabahı Hazreti Ali şehit olduğunu sezmiş bu termastan, sezmiş böyle böyle. Ramazan yarısından sonra başlıyor çok az yemeye böyle. Yani iftar, bir hurma iftar açıyor. Gece 2-3 hurma yiyor, az bir su içiyor. Yollar işte ya Ali yakınları, baba, evlatları, hanımı rica yolda yederken ben de Rabbim yakından kavuşacağım. İçim boş olsun, temizleyeyim Rabbim, kavuşayım böyle muhtemelen böyle. Ama tabii nasıl hücre bilemiyor ama tabii muhtemelen. Bilemiyor. Sabah namazına yani çıkarken iki kişi daha buldu İbn-i Mücem. Küfe'de iki kişi daha buldu kendine beraber. Üçü beraber geldiler. Tam kapıdan çıkarken biri bir kılıç vurdu. Kılıç kapının kemerine geldi bir tanesine böyle. İbn-i Mücem denen o melun, o hastanın başını tam başına vurdu böyle. Başını yardı böyle. Kemiğe kadar iyi başını yardı. Hastaya düştü. Ölmeden düştü oraya. Oğlu Hasan da var, arkasına geliyordu. Bir de bir yesin varmış. Ona koş, yakaladılar bunu. Yakaladılar bunları. Hasan gidemedi tabii mescide. Yeğeni vardı. Ümmühane'nin oğlu. Onu gönderdi mescid namaz kıldırmaya. Peki oğlu Hasan'a, Hasan dedi, sen bana tut, hapseyle şimdi böyle. Eğer ölürsem, bunu kısarsan ölürsem yani böyle. Ölürsem nasıl böyle. Üç gün yaşadı muhteremler. O yaran tabi şehit olarak böyle kavuştu. Peki diğerleri ne oldu diğerleri? Şam'a giden, Hasım'ı öldürmeye giden. O da devamlı gözetledi Hasım abiye gittiği yoldan geliyorlarını. Fakat Hasım abi tabi bir şey olduğu için yani bir nevi saltanat gibi olduğu için etrafında muhafızları vardı. Yolda saldıramayacaklar. Onu namazda öldürmeye karar verdi bu. Hazreti Ali sağını kıldırmak üzere mihraba geçti. Bu da sol kolu sıyrıldı. Arkasına yaklaştı muhtemelenler. Hazreti Ali Fatih'i okuduktan sonra Zamm-ı Sure'ye başladı. Yavaşça kılıcını çekti. Kalır kılıcını tam vuracak. Bakın Allah'ın takdiri. Onu Hazreti Muaviye okuyor. Secaetini okuyandı. Secaetini okuyor, secaetini böyle. Secaetini okudu işte, hemen anda secdeye gidiyor. Bu kaldırmış böyle, anlatsa tam başına vuracak. Hasım abi secdeye gidiyor birden, rükû değil mi? Secdeye gidince böyle, kır arkasına, sağrına, yani kabasına geldi böyle. Kemiğe kadar, işledim böyle, kemiğe kadar. Kız geldi, Hasan düştü buraya, bunu yakaladılar onu burada. Hasım abi emir verdi, tabi sorgulamadan sonra, öldürülmesi hemen karar verdi. Hasım abi ölmedi o yerden muhtemelen böyle bak. Ömrüm var bu şeyle böyle böyle. Yani o anda okuma secayetini tam baştan vuracak muhtemelen böyle. Secayet okudu, hemen secdeye gitti böyle. Secdeye gidince kılıç ancak kabasına geldi sırtına böyle. Arkasına geldi. Hemen o günün tabi dönemin hekimleri. Öyle görüyorum ki muhtemelen o zamanın hekimleri yani doktorları günümüzdekilerin çok daha bilgili muhtemelen böyle. Çok daha bilgili böyle. Hem bir meşhur hekim getirildi. Muayene etti Hasan Muaviye'yi. Yara açık çok derin. Dedi ki ya Muaviye yaran çok derin. Bir de kılıç çok zehirli. Öldürücü, şiddetli bir zehir var bunda böylece. Tedavisi mümkün bunun. İki tür tedavisi var bunda dedi böyle. Biri dağlama. Dağlama. Demiri ateşte kızdıracak. Demiri kıpkız olacak. Onu basacak böyle. Bu da zehri öldürür böyle. Cihat öldü, bu zehri öldürür böyle. Hemen geçer hastalığına. Kapanır kısa zamanda böyle. İkincisi de bir şerbet yaparım diyor. Şerbet yaparım sana. İçen balıkla şerbet yaparım. Bunu içersin. Bu da zehrini alır. Ama dedi çocuğun olmaz. Adem iktidar yani böyle. Erkeğin kalmaz bu şey böyle. Böyle. Düşündü Hazreti Muaviye. Dedi ki dağlamaya dayanamadı böyle. Yani demir kızacak, kıpkırmızı kızacak. Onu basacaklar. Tabii yanacak orası, ateş çıkacak oradan. Dayanamadı dedi. Şerbet içeyim dedi böyle. Gerçekten şerbet içti. İyileşti muhtemelen böyle. Üçüncüsü Mısır'daki. O da tabii Mısır'da şimdi. O da yanaşamadı ona. O gün sabah namazında. O gün de bak Allah hikmetine muhtemelen bak. Kader var böyle. Demek ki suyu kasten kurtulma da kaderle bağlantılı muhtemelen böyle. Karşıdaki ne kadar önlem alırsa olsun, ne yaparsa yapsın, kaderi insan aşamıyor böyle şey. Hasta Amr o gün hastalanmış. O gece muhtemelen. Hastalanıyor. Bakıyor ki sabah namazına gidemeyecek. Çok rahatsız. Haber gönderiyor başka birisine. O geçsin namazı kılırsın bu sabah diyor. Yine gidemiyor böyle. Tabii öbürü geldi. Tabii arkadan cübbeler falan böylece. Arkadan göremiyor tabii bu zaman böyle. Bu da onu o Amr bin As diye minaba geçerken arkasından gitti. Ona kılıcı vurdu, onu öldürdü muhtemelen. O öldü kişiden muhtemelen. Öldü böyle. Tabii yakalandı. Sorular ne oldu? Niye öldürdün bunu? Bu ne suçu var? Bu Amr bin As değil mi? Değil. Ona bir şey olmadı böyle böyle. Şimdi katilini öldüren kişiye katilini muhtemelen. Katil. Katil Allah korusun, en iyi bir günahdan biri katil, adam öldürme. Katele, bunun fiili katele, geçmiş zaman fiili, öldürdü anlamına geliyor. Yaktülü öldürür, Arapça. Katil ismi faile, öldürücü, öldüren. Maktul öldürülmüş anlamına geliyor. İsim yapılıyor bunu, Arapça'da böyle. Katil, maktul. Öldüren katil, ölen maktul böyle. Öldürmüş yerinde katile, katil deniyor böyle. Velan buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde. Bismillah. Ve men yaktul müminen müteammiden. Bir insan bir mümini müteammiden kasten öldürürse. Kasten demek önden tasarlama anlamına gelmiyor. Öldürmek için öldürürse. Bu nasıl bilinir bu da? Eğer öldürücü bir şeyle öldürürse, kılıç, ok, süngü, tabi günümüzde tabanca, mermilerle bunlar ve balta gibi böyle demir aletiyle vurursa, öldürürse böyle. Öldürürse buna amden katil deniyor. Kasten öldürme deniyor. Ne bunun cezası? İdam muhterem yaz. İslam'da böyle. Kadın ne yapar? Hakimin görevi nedir? Ancak araştırır. Şahide dinler. Adil şahit şarttır. Şahide dinler. Lögü şahidini dinler. Neyle öldürdü? Mesela bir sopayla vurdu. Küçük sopayla vurdu da öldü o böyle. Buna bu kasten şey girmiyor muhterem. Öldürücü aleti vurursa böyle. İşte silahla günümüzde. Hançer bıçak mesela günümüzde yine tabi gene oluyor bıçaklı oluyor böyle. Öldürürse, demirle öldürürse bu kastaneye giriyor. Nedir kadının görevi? Araştırmak. Bu bunu öldürdü mü? Şahitler, görgü şahitleri buna dinlenir. Neyle öldürdüğü, ne zaman nerede öldürdüğü bunu araştırır. Öldürür, öldürür böyle. Bu kadar. Sonra nedir bunun cezası? Kısas. Öldürme yani. Öldürme böyle şey. Peki bunun dışı yok mu? Başka bir çıkar yolu var. Nedir bu çıkar yolu? Ölenin en yakın velisi. Kısadan vazgeçerse diyet alabilir, para alabilir, kan para alabilir. Alabilir böyle şey. En aşağı 100 devama. Diyesi affedebilir ama böyle. en yakın velisi. Mesela bir insan Bolu'da var, kardeşi var böyle. Oğlu daha yakın tabii. Oğlu kısas dedi mi, kısasın muhtemelen böyle. Ama bir insanın birkaç tane oğlu olsa, mesela biri kısas diyor, idamını istiyor böyle. Biri de diyet razı oluyor, o zaman kısa düşüyor muhtemelen böyle. Aynı derece olur kardeşim böyle. Olur kardeşim düşüyor, o zaman diyet böyle. Diyete bağlanıyor, parayı alıyor böyle. Ama tabii günahı başka muhtemelen böyle. Kıtaran günahı başka, Allah korusun. Peki kısas, yani idam etmek İslam'da var mı? Var muhtemelenler. Mevlam biri bizlere, Bakara 179'da, veleküm filer kısası hayatın. Veleküm kısası hayatın Mevlam biri. Sizin hayat varı kısasta mı? Kısasta, yani öldürmede sizin hayat vardır böyle. Ey akıl sahipleri, ne ulebap. Kısasta hayat vardır muhtemelen. Kısasta. Neden? Şimdi bir kişi beni öldürmek istiyor anda. Kızdı, ne öfkeye geldi, şu oldu. Sevdiğim evde var ya günümüzde bir şey, sevdi, vurmuş zaten bıçakla. Şimdi ne yapar? Bilse ki bu kişi hemen o yerine idam edilecek, korkar muhtemelen. İdam, psikoloji bir caydırıcı idam muhtemelen böyle. Caydırıcı böyle böyle. Şimdi İslam'da ceza nedir? Amelin misliyle. Yani suçun aynen misli eşit şeye verir, ceza verilir böyle. Bu adam öldürmüş, hayatına kıymış bu şekilde. Öldürmüş işte böyle şey. Öbürün efendim işte Mehmet hapiste şunlar bunlardır. Hafifli sebepler, şunlar bunlar derken bir af kanuna çıkacak. Çıkacak mısın böyle? Demek ki bu öldürmüştür, onu öldürülür. Sonra öldürülen kimsenin anne babası varsa ondan yanmıştır değil mi muhteremler böyle? Anlısı bu yanacak muhteremler. Ölenin eşi var, dul kalmış. Bunun eşi dul kalacak böyle. Şu yetim kalacak muhteremler böyle. Demek ki öldürmek bu kadar ağır bir şey. Fe cezauhu cehennem. Bu dünya cezası kısas dünyada böyle. Ancak Mekke'de olduğu muhtemelen bir sene böyle. Mekke mükerremede birbirini öldürmüş. Tabii şahitler, adı şahitler meydana çıkıyor. Mekke mükerremi şey önü namazdan sonra oluyor. İkinden sonra muhtemelen. Kısa öldürecek böyle. Hakim orada, savcı orada, memur orada böyle. Önce okunuyor böyle. Bir ses okuyor. Cezasını. Şunu şu yapmıştır, şunu yapmıştır bu şekilde böylece. Ve idamına karar verilmiştir diye okuyor. Elleri bağlı, yatırıldı oraya. Celat da eline kılıç tam vuracak. Velinin biri vazgeçti. Dedi, vazgeçtim dedi kızandı böyle. Altı kılıç gelemezdi yani otomler. Çaptı bu şekilde böyle. Şimdi, o anda bile velinin birisi, ancak velisi ama. Velisi böyle. Yakını, en yakın derdi böyle. Velisi yoksa o zaman devlet başkanı, halife buna veli olur muhtemelen böyle. Hazreti Ömer öldürülür bir insan böyle. Şey edildi Hazreti Ömer böyle, namazda. Ebu Lülü denen biri, bir Yahudi, Mecusi veya da yani gayrimüslim bir köle. Hazreti Ömer'e bir şeyden dolayı kızdı. Sabah namazında o da böyle, sabah namazında hançeri. Hançeri, iki tarafı keskin bir hançerini, özel bilemiş bunları. Salkın hançerini. Hasreti Hazreti'ne salın kılmak üzere miraba geçti. Önce o saflara bakardı böyle. Bakardı böyle. Biraz ileriye gel, biraz şeye gel, arkaya bakardı böyle. Saflar tam zorlu saflar böyle, yapardı böyle. Boşluk olmayacak böyle. Olmazsa kibirdi böyle. Hazreti Ömer'in gürül sesi de düzelt safları Allahu Ekber tekbir aldığı gibi tam elhamdan başlamadan daha arkadan baş bıçak kapatan böyle. Altı darbe vurdu altı böyle. Biri karnına geldi, başlakları döküldü böyle. Yaralı. tam bu şekilde. Hastane düştü oraya tabi. Bu vuran kişi oradan bunu yakalamak istediler. Orada birkaç daha vurdu, öldürdü onları da böyle. Öldürdü. Sahibi çıkar cübbesini, önüne attı cübbesini. Cübbesine sarılınca, batı yakalanacak, kendi kendine vurdu onları da. İntihar etti. Geberdi tabi. Şimdi bakın muhteremler, ertesi günü Hazreti Ömer'in küçük oğlu Übeydullah. Bu birinden haber alıyor ki o Ebu'yu denen köle Medine'de biri vardı. İran'dan yakalı esir de böyle komutanlar Hürmüzan diye. Meşhur komutanlarından esir gelmiş Medine'de böyle. Onunla fısıltı konuşuyorlar böyle şey. Bunu bir öldürmüştür diye Hazreti Ömer'in küçük oğlu Übeydullah bunu öldürmüşlerden o Hürmüzan'ı öldürdü efendim. Tabii yakalandı, getirirler. Hazreti Osman da halife. Ersin gidiyor lan böyle. Aradan bir zaman geçti biraz böyle. Hazreti Osman da yine halife daha böyle. Getirirler. Hazreti Osman şimdi sordu. Melisa onun sahabelere. Nedir bunun cezası? Bak Hürmüzan İran'da. Esir getirin muhtemelen böyle. Müslüman şeydi böyle. Hazreti Ali size başladı. Kısası öldürmesi gerekiyor mu böyle? Çünkü gelen kişi müstemin deniyor. Yani buna İslam devleti güven vermiş, bunu kabul etmiş, onun hayatı güvence altında olması gerekiyor mu? Gari müslim teba olsun, o da öldürülmüyor mu böyle? O da öldürülemiyor İslam'da böyle. İşte bu Yahudi, Rum öldüremezsin böyle. Yani vergi cizye veriyorum dediler de, onu dokunmamış şekilde böyle. Hastayla öldürülmesini şey yaptı. Bir kısmı da acıdılar şimdi. Ya Osmanlılar daha dün yani yakında da babası öldü. Şehit edildi. Bir yerde iki cenaze çıkmadı ki cenaze. Ne yapalım? Ama dediler kısas buna farz şimdi. Öldürmesi gerekiyor. Hazreti Osman halife tabi. Peki bu Hürmüzan'ın var mı burada? Velisi burada. Medine'de velisi var mı? Oğlu, kardeşi, şusu, amcası var mı? Yok. Kimse bu şekilde böyle. O halde velisi benim dedi Osman'da. Velisi benim. Halk benim. Tamam. O halde dedi ben kısadan geçtim. Diyeti razım dedi. Diyeti kendi cebine verdim. Diyeti cebine verdi. Bakınız Hürmüzan gibi bir İranlı esiri öldürdüğü halde kısas gerekir genelde. İşte günümüzde bir de intihar var muhteremler. Yani din adına öldürme, intihar böyle. Dini kullanma, din istismar böyle. Dini lekeleme. Yalnız her şeyin altında, taşın altında mutlaka Yahudi vardı muhteremler böyle. İlk İslam fitne Osman'ın katli oldu. Onda yine İbn-i Sebe denen bir Yahudi vardı muhtemelen. Yani her örgüt varsa böyle sapık varsa yani İslam'ı kullanır, ya İslam adını yapar, İslam lekelemek için mutlaka altında İslam vardı muhtemelen. Böyle. Hiçbir örgüt İslam'la savaşmış İslam'la muhtemelen. Hiçbiri böyle. Ne El-Kaide ne şu ne bu. Ne İslam savaşıyor, İsrail savaşmıyorlar? Müslümanlar muhtemelen böyle. Mesela bak komünistik, Karl Marx, Alman Yahudisi. Ona karşı muhtemelen böyle. Karl Marx böyle. Sonra Lenin, Yahudi muhtemelen böyle. 30 tane komünist üyesi vardı, komünistlerin baştaki üyeleri böyle. Stalin içine dahil. 29'u Yahudi muhtemelen bakın böyle. Tek Stalin Gürcü'ydü. Onun da eşi Yahudi ama eşi Yahudi muhtemelen. Sanki eşi Yahudi muhtemelen. Yani her örgüt içinde mutlaka Yahudi'nin parmağı muhtemelen böyle. İslam alimine karıştırma, İslam birbirine boğuşturma, İslam adına diye. Şimdi gelelim intihar meselesine. İntihar meselesine. Hayber'de Hayber fethinden sonra Peygamber biraz kaldı bir zaman böyle. Biri geldi. Ya Resulallah filan filan öldü. Cenazeni hazır ama kılır mısın? Peygamber sordu. Keyfe matı nasıl öldü? Ya Resul intihar etti. Kendini öldürdü. O halde namazını kıldıramam dedi. Namazını kıldıramam dedi. Ama onlar kılmayın demedi onlara muhteremler. Ben namazını kılamam dedi böylece. Ebu Süfyan'a göre namazı kılınmaz. İmam-ı Azam'a falan göre namazı kılınabiliyor böyle. Fakat bu kişisel intiharda bu an böyle. Üç tür intihar var ama. Üçer intihar muhtemelen şey böyle. Üçer oluyor. Şimdi bir insan kişisel diyelim, günümüze bunalıyor, bunalıma falan girdi. Muhtemelen Müslüman bunalıma girmez muhtemelen. Yani gerçek Müslüman bunalıma girmez. Evam yapılmaz böyle. Neden? Kader-i rıza vardır. Allah tevekkül vardır muhtemelen böyle. Sabır vardır böyle böyle. Ne bunlar? Manevi haplar bunlar işte böyle. Gereğinde sabır hapı unutacak böyle. Sabır yapıyor derler. Yani tevekkül, Allah'a güvenecek. Gereğinde rıza hapı var, rıza. Allah'tan yani razı olmak derler. Gerçek Müslüman bunalıma girmez derler. Evham yapmaz böyle şey. Ne olacak, geleceği düşünmez böyle. Neyi düşünür? Ölüm var derler. Dünya geçici böyle. Dünya geçici böyle. Ama kabir hayatı binlerce yıl. Mahşer 50 bin yıl. Sırat Köprüsü ve cehennem geçmek var. Mümin derdi budur bu şekilde. Şimdi bir insanın kişisel olarak kimseye zarar olmadan intihar ederse, eğer bilinci yoksa, yani bilinci yoksa zaten sorun olmuyor muhtemelen. Bilinci yoksa böyle. Bunu tabi Mevla verir böyle. Ama bilinci var. Metin duyası icabında. Notu bırakıyor. Bunu yapmak için bilinç lazım bunlara böyle. Baya baya bir şeyler beceriyor. Bilinci öldürürse kendisini hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ahmet Hanbel'de menkat-ı nefsühü bir hadis ettin. Bir insan, Peygamber aslında buyuruyor, bir insan bir kesi deminle kendini öldürürse, kılıç, hançer, çünkü neyse, fiyedihi, itibâ, cavî, fibatnihi, finar, cehennem, halden, fi ebeden. Uzun da öz yapacağım muhteremler. Yani bir insan kendini ne ile öldürürse, onun azap olacağı cehennemde muhteremler. Cehennemde böyle. Demek ki bıçakla saplıyor kendisine, ya da silah vur, neyse vurursa vurursa, onunla finar cehenneme haliden fiyat ebeden. Orada sürekli azap olacak. Kendini vuracak böyle bıçak mı? Elinde olmadan böyle. Ateşten bıçağı kendine saplayacak, yanacak, çıldıracak böyle. Ancak onun sana geçecek, tekrar vuracak bu şey böyle. Ve şerife semmen, hakat-ı nefsevi, insanı zehir ise öldürürse, o da cehennemde de zehir var. Cehennem zehiri böyle. İrinlerin bulunduğu yer böyle. Ateşe kaynayan böyle. Zehir. Onu içecek. Zamanın içecekini içecek kendisini. Onun olacak. Demek ki bir insan neyle intihar ederse, belki asarsa asmayla böyle, her neyse, adı uzun adı şerif, onunla azap olacak cehennem muhteremler. Şimdi intihar eden kişi eğer bir de katil olursa yine bu olabiliyor böyle. Ülkemizde de bu çok oluyor bu zamanda muhteremler. Bir baba bakıyorsun eşine kızmış, ayrılmışlar, şu olmuş bu olmuş her neyse evine geliyor ya da kayınpeder evine gidiyor her neyse eşini de öldürüyor, çocuğunu öldürüyor muhteremler, sonra kendini öldürüyor. Derler her şeyin beterin beteri var muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Hem kendini öldürdü. Fıkıhtan şöyle bir kural var. Men katel nefsühü fakat irtekebe kebireten min azamil kebair. Bir insanın diyor kendini öldürmesi min azamil kebair. En günahları en büyük bunlardan böyle. Öldürmek böyle şey. İntihar etti. Kendi kendini öldürdü. En büyük günah böyle. Bir de katil oldu. Hanımı öldürdü. İcabında kayınvalisi öldürüyor. Yok şunun öldürüyor. Hatta çocuğunu anlatıyorum ya. Yani canı ciğeri böyle ya. Yavrusu. Çocuk böyle ya. Dayı onu alnına böyle. Kurşunu onu da öldürüyor böyle. Arkadan kalmasın. Olsa kendini öldürüyor. Bu intihar ediyor. Bu alttan çıkamam mı sen Allah korusun böyle. Olur. Ailen yıkılmıştır. Yuvan bozulmuştur. Şubu olmuştur. Hatta kadın kötü yolda bile olsa çek gidiyor. Ama aşağı gidiyor muhtemelen. Göç, hicret alır mı? Hicret. Günahdan kaçmıştır. Bir şey böyle. O cihazını bulur Allah'tan. Bulur, bir şey böyle. Bir de günümüzde deniyor canlı bomba değil mi? Canlı bomba. İntihar böyle. Bu nedir? Beterin beteri. Bir de bunun din adını yapma. Halbuki İslam'da savaş halinde ne demek? Kadın öldürülmez mi tamam böyle? Yani kadın savaşa karışmıyor, savaşmıyorsa ama savaşıyorsa, kadın savaşıyorsa kadın savaşa da öldürür böyle. Ama kadın savaşmıyor. Kadın soğukta, yolda, evindeyse böyle. İslam'da savaş halinde bile kadın öldürülmez mi? Haram olur bak, haram. Savaşta böyle. Çocuk öldürülmez. Yaşlı, hasta öldürülmez. Hatta din adamı, rahip olsa, haham olsa. Yani savaşa karışmayan manastırda, işte kilisede, sinagogda dinle meşgul kendisi böyle. Yani ne kadar sabık bile olsa dine böyle, o da öldürülmüyor İslam'da böyle. İslam'da böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye fethettiği zamanlar, muhtemelen böyle. Orta çağda, o dönemde büyük bir fetholundu mu yani Roma İran orduları diye girdikleri zaman halkı kılıçtan geçirir halkı böyle. Çoluk çocuk, kadın erkek böyle. Kılıçtan geçirir muhtemelen böyle. İnsanlara böyle. Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethetti böyle. 10.000 kişiyle. Mekke halkı titriyorlar. Bir suçlular. Peygamber hakaret ettiler böyle. Sahabe işkence yaptılar böyle. Bir de suçlu psikoloji yok kendine böyle. O da var titriyorlar şimdi böyle şey. Acaba ne olacak halim bakalım böyle. Her an vurun boynuna bekliyor bu şekilde. Peygamber önce tavaf etti. Tavrımını kıldı. Kabe'nin kapına çıktı. Ey Mekke'li ben ne bekliyorsunuz benden? İşte baş yalvarmaya başladılar. Hep uteka. Serbestlerine. Affedersiniz beni burada bakın böyle. Fatih İstanbul'u fethetti. Orta çağda muhtemelen. Bir çağ kapadı, şey açıyor böyle. Ne yaptı muhtemelen böyle? Halk kiliseye sığındı. Ayasofya'ya böyle. Patrik kilisede. Tamam böyle. Yerler kapanmış. Çıldırı da korkularından var. Tamam böyle. Fatih Ayasofya'ya gitti. Yani şükür namazı, 8'deki şükür namazı kıldı. Ayna kapandı Patrik. Kalk. Serbest yani. Dinle serbest muhtemelen. Herkes serbest muhtemelen. İşin gücüne, işin gücüne. Hayat devam muhtemelen. İslam muhtemelen bakın böyle. İslam muhtemelen böyle. Yani bırak kadın erkek şunu bunu bak öldür muhtemelen böyle. İslam bu şekilde muhtemelenler böyle. İslam böyle kuvvetli, İslam böyle güçlendi, böyle İslam çoğaldı bu şekilde böyle. İslam güzelini görenler İslam'a koştular. Eşini canlı bomba diye kim öldürüyor? Suçsuz insan böyle. İnsan suçsuz. Yani Hristiyan bile olsa öldürülmez muhtemelen böyle. Eğer savaşıyorsan, karşına bir asker var, ordu varsa o başka bir mesele böyle. Savaşıyorsan böyle. Ama sen kalk şimdi bir yere git, kadını çoluk demeden böyle bir bombayı patlat, Hem intihar hem alıyor bu şekilde. Tabii Türkiye'de oluyor bu. Suriye'de oluyor. Irak'ta oluyor böyle. İslam ülkesinde oluyor. Müslüman oluyorlar ama. Müslüman oluyor böyle. Müslümanlar muhtemelen böyle. Müslümanlar. Bunların kaç sene önce bir şey bomba patlatmışlardı şeyde İstanbul'da. Benim tanıdığım yeğenim muhteremler ilaç almaya gidilmiş, eczane gidilmişti. Genç çocuk muhteremler. O da öldü muhterem, bombada muhterem. Şimdi intihar eden kişi bir de ne yapıyor? Aynı İbn-i Mülcem hastalığı öldürmeye kalkıştı ya, yaralıyor böylece. Aklı şehit olacak. Bak muhterem. Şehit olacak aklına böylece. Yani hastalığı ona göre insan en şerlisi. Ona göre hastalığı kafir ona göre. İnancına göre. Onu öldürecek. Büyük sevap kazanacak. Şehit olacak. Günümüzde ne yapıyorlar canlı bombalarda? Bir de tekbir getiriyorlar. Allah'a göre diye. Yani günah üstüne günah. Harama besmele çekmek küfür eder muhtemelen bak bana. Yani bir insan haram bir şeye besmele çeksin, kafir olur muhtemelen böyle. İçki içecek mesela, besmele çekti. Bak içki içmek haram böyle. Ama besmele çekerse ne oluyor? Kafir olur muhtemelen böyle. Yani zavallı gençler Müslümanlar. Genç Müslümanlar, gençler Müslüman, gençler muhteremler. Altyapı olmadığı için, İslam'ın temel bilgi olmadığı için ne yapıyor bunlar böylece? Tabii kandırılıyor böyle. Yani şehit olma diye böyle. Olma diye. Beyinler yıkanıyor. Onlar da uyuşturuyor tabii zavallılar bunlar. Ne yapıyoruz? Üstündeki bombayı patlatıyor. İntihar ediyor böyle. Bir de bunun din adını yapınca, sevap yapınca daha da katmerli günah olmuştur. Böyle. Dinlik bunu kullanıyor. Sonra tabii kaçışı ölüyor orada zaten. Ne Müslümanlar da var aralarında böyle. Çocuklar var, sabiler var, kadınlar var. Yaşlı hastalar var burada böyle. Bunları öldürüyorlar bunlardan sonra. Ne efendim? Şehit olacakmış. Ne şehit olacakmış? Şeytan şehit. Yerim şehit Allah korusun muhtemelen böyle. Peki cihat yok mu İslam'da cihat? Muhtemelen nerede cihat? Cihadın kökeni cehd kökene gelir. Cehd. Cehd gücünü kullanmak sonuna kadar. Din için. Din olarak. Bu iş ne deniyor? Müştehit deniyor. Müştehit de buradan kökten geliyor. Müştehit de bütün gücünü kullanıyor bir mesele çözmek için böyle işte. Müştehit de böyle. Cihat da bu böyle. Allah için cihat var böyle. Peygamber nasıl başladı cihada muhteremler davete? Mekke'den başladı böyle. Önce en yakın akrabasından başladı. En yakın akrabin böyle. En yakına başladı böyle. Cihat bu muhteremler böyle. Cihat mutlaka intihar değil böyle. Bomba değil muhteremler. Müslümanı kazanmak muhteremler böyle. Hayber'in fethi gününde gece İslam ordusu gittiler oraya. Buyurdu Peygamber Hazretleri, yarın başınıza birini komutan tayin edeceğim başınıza. Öyle biri ki Allah onu seviyor. Allah'ın peygamber onu seviyor. Yani ben onu seviyorum. O da Allah'ı, Resulullah'ı seviyor. Ve benim başta komutan edeceğim böyle. Hepsi sahabe oradakiler. 1500 kişi aşağı yukarı. Hepsi anlatıyor. Ah keşke ben olsam. Allah onu seviyor. Resulullah onu seviyor. Allah Resulullah'ı seviyor böyle. Peygamber'in şahit. En güzel makam böyle şey. Herkes ben olsa ben olsam diyor. Sabah namazı kılındı. Toplumda arkadaşlarında Peygamber deve üzerinde bakınıyor. Hazreti Ömer diyor ki sonradan tabi buna o güne kadar hiç diye içinden geçmedi komutan olmak savaşta. Er olarak savaşta razıyım ben Rezan Berber diye. O gün diyor işte ah ben komutan olsam dedim böyle diye. Hasan orta boylu aslında muhtemelen böyle. Orta boyluydu. Yani boyu daha uzun boylu olduğu için ayağın parmağı ucuna basıyor böyle. Basıyor. Resulullah görsün de Ömer isimler böyle. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce bunu belirlemiş muhteremler. Peygamber önce baktı baktı Ali yok, Hasan yok. Ali nerede? Ya Resulallah iki gözü çok ağrıyor. Açamıyor gözlerini. Beyni sanki kaynıyor. Patlayacak başı. Baş ağrısı böyle. Çadırda kaldı yatıyor böyle. Gelemedi buraya kadar. Gidin getir onu buraya. İki kişi gittiler. Koluna girdim ben. Hastalık. Ben göçtü ama hastalık hastalığı yıkar. Gözü açamıyor mu? Başı çaltıyor böyle. Yanına geldi. Peygamberi mübarek eliyle Ali yaklaş. Kaçtı. Aç gözünün içine bakın. Sildi muhtemelen. Tekrar ikinci sildi. O bir şey kaldı. İyi bir şey yapıp böyle. Yeni anda olmuş gibi böyle. Buyurdu Ali. Komutan sesine bakalım. Bin bakalım hayvanla. Allah size elinle bunu fethedecek böyle. En büyük kale o kaleydi. Hasta Ali Peygamberimiz hastalığı binince bineğine buyurdu. Arkadan dönüp sakın bakma ama. Doğru git. Hastalığı bindi bineğine. Biraz yürüdü gitti. Aklına geldi. Acaba savaş nasıl başlayacak? Hemen füceten basın yapacak. Öncesi davet edecek insanları. Aklına gelip durdu. Ama arkasına dönmüyor aklına. İtaat peygamber. Ben de peygamberle. Arkası peygamber dedik. Benim bu tarafta. Ya Resulallah. Nasıl savaşa başlayayım? Baskın yapayım? Önce davet edeyim onları. Öncekiler gibi. Yani buyurdu. Ya Ali. Önce onları İslam'a davet et. Allah'ın varlığı birliği benim hak peygamber olduğuma. Davet et. Ya da bekle ama. Düşünsün der biraz. Karar verip bekle biraz böyle. Acele etme. Biraz dur. Tekrar davet et böyle. Onları İslam'a davet et. Kelime-i Şahı'na davet et. Yine bekle biraz. Düşünsün der. Son üçüncü sefer tekrar davet et. Yine biraz bekle. Ondan sonra savaşta gir. Ama unutma Ali şunu bak. Ali unutma şunu böyle. Bir kişi İslam'a getirmen senin için adam öldürmekten daha hayırlı. Yani 100 kişi öldürmek, 1000 öldürmekten, Kâbe öldürmekten bir kişi imana getirmek daha hayırlı muhtemelen böyle böyle. İmana getirmek muhtemelen. Demek ki Kâbe dolayısıyla öldürmek değil, imana getirmek muhtemelen. Ne yapmak gerekiyor muhtemelen gençlerin? Niye gitsin dışarı gitsin, dışarı gitsin, dışarı muhtemelen böyle? Örgüt kimin oyuncağı? Arkada kimler var muhtemelen? Karanlık bir şey kim? Kim yönetiyor bunları? Bunlara silah veren kim? Örgütü aşan bir iş bu böyle. Dünyada adam geliyor oraya, savaşa geliyor böyle. Ne yapmak gerekiyor gençlerimizin? Her genç bulunduğu yerde, köyünde, kasabasında, iş yerinde, mahallesinde ne yapacak muhtemelenler? İslam'a çalışacak muhtemelenler. Nicabı muhtemelen böyle. İslam'a böyle. Kardeşi, ablası, ağabeyi, annesi, amcası, amcaoğlu, arkadaşı, iş arkadaşı, meslek arkadaşı, okul arkadaşı, komşusu ne yapacak onlara muhteremler? İslam'a bunu ısındırmaya böyle. Allah'ı sevdirerek ama. Allah'ı sevdirecek böyle. İslam'ın iyisini göstererek böyle. Aslanım keserim yok. Böyle. Bağırma çağırma yok, kızma yok böylece böyle. Karşıdaki tersleyebilir icabında bunu sineye çekme gerekiyor böyle. Aşağı olma gerekiyor muhtemelen böyle. Cihab muhtemelen böyle. Müslümanlar çoğaldı mı? İşte zaten İslam o muhtemelen böyle. İlla Teala Fatiha.